योग्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश यच्चान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ಸರ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅದ್ಭುತಂ ರೂಪಂ. जीता। विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः।